hapishane içinde yanıyor gazlar. Hapishane içinde yanıyor gazlar. Bayramdan bayrama da canım çalınır sazlar. Kiminin annesi ağlar, kimine kızlar. Kiminin annesi ağlar, kimine kızlar. Böyle de düştüm zindana, yanar yanar ağlarım. Bakar döner ağlarım. Hapishane için hapishane içinde mermerden direk. Kimimiz 15'li canım, kimimiz kürek. Kimimiz 15'li canım, kimimiz kürek. İdam cezası cezasına dayanmaz yürek. Böyle de düştüm zindana, yanar yanar ağlarım. Demirde parmaklıktan canım bakar döner ağlarım.